Mendi ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak, mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik, eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik, eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajebotik, eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik, eta Kaninetik. Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik, eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita amen etxea defendatuko dugu, 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Zaharra malen utxela, ebe hori putzuia za txudela. Debla, debla, batxarle, buba marun koka. Si, ringi spil, rade Roma, ai Romani. Cic, cic, ring, cic, bupa marro, zic, mie, su, zie, ai de morigo e Rome star. Cic, cic, ring, cic, bupa marro, zic, mie, su, zie, ai de morigo e Rome star. Gabon, Tesla orduaren entzuleok. Gaur, 97 irratian, berriz ere zuekin gaude, irratsaio berri bat egiteko, eta gaur, maiatzaren 9, asteartea, zer ospatzen da, garaipenaren eguna ospatzen dugu. Garaipenaren eguna, berez, Sovietar Batasunak Alemania naziaren gainean lortutako garaipena gogoratzen du, baino, bueno, balore horiei internazionalismoa, langile klaseren boterea, sozialismoa eta abar, ba, Jugoslaviare gehituko zitzaien, eta gaina kontutan izan behar da, ba, Jugoslaviak eta Sobietar Batasunak bigarren mundu gerran etxai bere izan zutela 1941 inbaditu, bi herrialdek inbaditu zituen etxai bera, Alemania nazia, apirilean inbaditu zuen Jugoslavia, ekainan Sobietar Batasuna. Eta bi herrialdeak izan ziren proportzioan, suntxipen, handiena jaso zuten herrialdeak. Jugoslavia kontutan izan behar da, laugarren herrialdea izan zela bigarren mundu gerra ostean pertsona gehien galdu zituena, hilda galdu zituena, Sobietar Batasunaren, Txinaren eta Alemaniaren ostean, eta hain herri txikia izan da, orduan 11 milioi zituen Jugoslaviak, eta milioitik gora pertsona galdu zituen, bai frontean eta bai masakre zibilak, zibilen kontrako masakreak izan zirela, eta beraz, gaur egun hau ohoratuko dugu. Egun hau, ospatzen da, Wilhelm Keitel, Alemaniar almiranteak, behin Hitlerrea suizidatuta, maiatzaren 8 eta 9 artean sinatu zulako Alemaniaren baldintzagabeko amore ematea. Sobietar Batasuneko ordua Berlinekoa baino pixka eta aurreratu dagoa zegoenez, ba, maiatza 9 zen ja, Sobietar Batasunean ja gauerdia ja pasa zen, beraz maiatzen 9 ospatzen zen, eta ondik ospatzen da Errusian eta zenbait republika batzuetan, eta baita ere Jugoslavian ospatzen zen, eta gaur egun zenbait republiketan, Jugoslaviako zenbait republiketan ere ospatzen da. Egun hau, Europar Batasunak Europaren egun bezala izendatu zuen, ba, totalitarismoen gerra, kontrako gerraren erretolika hori zelata, ba, Europa zeuzeran titoltatelitarioa izango balitz bezala. Kontutan izan behar da, ba, alako banaketa hori Europa eta nazismoan artekoa, nazismoa Europar baloren parte izango ez balitzez bezala, gure ustez, erabat faltsua, erabat aizuna dela. Kontutan izan behar da, Alemania Europa denez, ba, nazismoa eta fasismoa Italian sortu dena, Europan sortu zirela, gari horretako eskubiaren parte handi batek, Churchillek adibidez, edo Frantziako Tardie, edo Pierre Laval politikariek, hau da, politikari berez ez autoritariok garai oso handi batean zehar, luze batean zehar, ba, fasismoarekiko nolabaiteko miresmena izan zutela, boltsebismoaren kontrako balasta edo Europar zibilizazio eta ordena salbada zitezken tresna bezala. Alemaniak Jugoslavia 1941 inbaditu zuen Europar baloren izenean. Eta balore hauen izenean baita ere bombardatu zuen beste armada imperialista batek 1989 NATOk Jugoslavia. Bietan Europar baloreak aipatuz. Beraz, gaur garipenaren egunarekin hasiko gara, eta hasteko abesti bat ekarriko dizuegu. Gero, azken aldi honetan gertatu diren berriei buruz arituko gara, nahiko azken astetan nahiko lanpetuta ibili izan gara, eta bueno, apirila nahiko desastrosua izan da guretzat, beraz, barkamenak eskatu beharrean gaude gure entzuleei, baino esan bezala gauza asko gertatu izan dira Serbian, Mazedonian, eta ba, bueno, albezela ba, oiei ba, helduko diegu gero. Oantxe abestiat entzungo dugu Tito Mariskelari dedikatutakoa. Oh, Bueno, entzun duzu abesti hau, Tito Mariskalari, Tito Mariskalaren ingurukoa da, zan edu Tito Mariskalarekin aurrera goaz Vladimir Nazor poeta kroaziarrak komposatu zuen, Titoren rekidea beraz, Tito Josip Broz ere kroaziarra zalako. Tito, gerra aurretik, Jugoslaviako alderdi komunistaren idazkari nagusia izan zen, 1920ko hamarkadaren erdialdera iritsi zen postu horretara, eta bere izan zen, 1941ean, Alemanek Jugoslavia inbaditu zutenean postu hortan zegoena, beraz, berea izan zen Jugoslaviako armada partisanoa eratzeko ardura. Gerran zehar, mariskal titulua lortuko zuen, eta bai Jugoslaviako askapen borrokaren buru politiko zein militarra izan zen Josip Broz Tito. Jugoslaviako partizanoen armada 1941ko ekainean altxatu zen Alemaniak Sovietar Batasuna inbaditu eta berehala. Kontutan izan behar da Jugoslaviako partizanoen armadan historia gorakor bat izan zela. Hau da, 1941ean, bat zegoen beste resistentzia mugimendu bat, Txerniken, Serbiar Nazionalistena, ordu arteko gobernuaren zalea zana, Jugoslaviar armadaren errenditu gabeko elementu ez osatutakoa, eta hasiera batean, ba, pixkat indartsuagoa zen bai numerikoki eta kualitatiboki. Baina, 1943ko Jugoslaviar partizanoek Txernikei aurre hartuko ziren, askapen armada bezala, eta 1944ean babesa lortuko zuten baita ere mendebaldeko aliatuengandik ikusiz eurek zirela, ba, Jugoslavia norbaitek askatuko bazuen, ba, eurek izango zirela, Jugoslaviako partisanoak. Eta ala jarrituko zuten 1945ean Jugoslavia oso askatu arte. Kontuan izan behar da, Jugoslaviako armada partisanoak 1943ean Bosniako Jaitse hirian jada etorkizuneko Jugoslaviaren aurre proiektua edo aurkeztu zuela. Jugoslavia estatu federal bat izango zen, ez zentralista, herri guztiek, Jugoslavia sortzen zuten herri guztiak berdinak izango ziren, eta erreforma, nekazal erreforma proiektu bat ere aurkeztu zuten. Horraitik, 1943ko azaroaren 27 horri jaitzeko aurre proiektua aurkeztu zen egunaren omenez Jugoslavian errepublikaren eguna ospatzen da. Jugoslaviako partizanoak 1941ean, ba, 40.000 bat izango ziren, Užice izango zen, izan zen askatu zuten lehenengo herria, hiri garrantzitsua, eta 2 hilabetez Užicen errepublika osatuko zuten, meatzarien errepublika. 1945ean aldiz, ja milioi erdi pertsona ziren, guztira 800.000 pertsona pasa zirela kalkulatzen da Jugoslaviar partizanoen armatik 800.000 pertsona pasa zirela. Horietariko 12 bat emakumezkoak izango ziren, beraz, portzentaia oso handia izan zen orduko garaiko, eta baita ere gaur egungo garairako. Kurduen unitatetan, kurduen armadetan dauden emakumezko portzentaia baino desente handiagoa dela esan dezakegu. Bueno, kontutan izan behar da baita ere paraleloki, politikoki, ba, Jugoslaviar partizanoek alderdi komunistak aurretik, Jugoslaviako alderdi komunistak guda aurretik zituen ba, irismen maila gainditungo zuela. Jugoslaviarre alderdi komunista etzen alderdi txiki bat, legez kanpo utzi aurretik ba, botuen 10-15 izan zitzazkeen, baino guda bukatuta Jugoslaviako alderdirik handiena izan zen, eta hau lortu zuten batez ere Jugoslaviako fronte herrikoia osatu zalako, non partizanoen armadaren aldeko guztiak biltzen ziren. Komunistak izan, ala ez naiz eta mugimenduaren zuzendaritza komunistek izan. Bueno, beste alde batetik, aipatu beharra du baita ere, Jugoslaviar partizanoek gerran bertan progresiboki askatzen zituzten zonaldetan, kontuan izan behar da, 1941 baten izan zala lehenengo zonalde askatua, Ujitzeko Republika, bi edo hiru hilabete iraun zituen, baina 1943 ugalduko zen alako askatutako zonaldeak, eta bertan, euren programan nazio frontean, fronterriko jantzeuden puntu, programaren puntuak, betetzen jungo ziren gudan bertan. Beraz, mugimendu honek guda, inbaditzaileari guda eginez gain, ba, klase askapena bultzatu zuen. Bueno, orain beste abesti bat entzungo dugu, ba, partizano hauen omenez, ikusiko duzuen bezala, abesti hau honek folklorearen trazak baditu, eta hau izan zen, ba, azirto handienetako bat, Jugoslavia komunistena bat, bertako folklorea dekin, ba, ustartu zutela, ba, elementu ideologiko berriak. Bueno, entzun duzuen abesti hau, Kozaratsko kolo deitzen da, Kozara Jugoslaviako mendi bat izan zen, bertan, mendi bat baino mendikate bat, bera izan zen mendikate hau izan zen, Jugoslaviar partizanoen gordeleku eta indargune importante bat. Eta kolo hitzak esan nahi du, ba, kolo da Serbiako, batez Serbiako, dantza folkloriko oso tipiko bat, kolo asko daude, denak ez politikoak noski, eta, ba, bueno, ba, dantzatzen da zirkuluan, da pertsona askok parte hartzen duten dantza alako kolektibo bat, eskuetatik helduta, ba, zirkuluan dantzatzen dana, oso popularra da, oso nahiko dantza erreza, eta, ba, bueno, ba, kolo hauetako ba, variante asko daude, Ujitzko kolo eta Beorrazko kolo eta Lubizko kolo adibidez, baino hau Kozaratsko kolo da ba, partizanoek iaia beren himnotzate ez daukaten koloa eta abestia. Gaiarekin jarraituz, kontutan izan behar dugu baita ere Jugoslavian partizanoen kontra euren etxaiak ardatzeko tropek, eta batzutan baita ere txeniken laguntzaz, txenikak erresistentzia mugimendu bat izan erren batzutan ardatzakin biltzen zian partizanoen kontra iteko, hainbat estermini operazio burutu zituztela zazpi guztira, hauetako famatuena izan zen Neretva operazioan nun, Titoren armada partizanoa Neretva ibaiaren kontra enboltsatu nahi izan zuten. Badago pelikula oso famatu bat, Sovietar eta Jugoslaviar produkzio amankomunak egindakoa, erdeaz badagola bateria del Rion, eret ba ustut euskeraz oendik ez dagola, ez da azpititulatuta ere, baina bueno, nahiko pelikula ona da eta ikustea gomenatzen dizuegu. Esan bezala, Jugoslavia armada partizanoak alako ofentsiba guztien ostean, ba, baja handiak izan zituen, guztiak kalkulatzen da 141.000 baja izan zituela lehen esan dugu, 800.000 partizanok hartu zutela parte armada hontan, beraz zenbaki hau hurbiltzen da gutxi gorabehera 18 batetara edo. Datu nahiko importante bat kontatu beharren gaudez, lehen esan dugu emakumezkoek parte hartzea handia izan zutela Jugoslaviako armada partizanoan, bakasu hauetan Jugoslaviako armadan emakumen baja kopurua izan zen 125-ekoa, hau da, gizonezkoena baino askoz ere handiagoa. Norbaitek pentsa badezake, ez, bueno, bai, borrokatzen zuten baino bigarren lerroan edo bigarren mailako eginkizunak zituzten, ba, argi dago zenbakiek esaten dutela ezetz. Askotan, ba, askotan ez, ia beti edo beti ezetarren lehen lerroan zaudela, ba, emakume borrokalari hauek. Biktimei buruz, egon gaitziten, biktima militarrei buruz, orain biktima zibilei buruz itzeingo dugu. Kontuta izanik Jugoslaviak galdu izan zituela bere populazioen 112 edo 112 bai. Eta Jugoslaviak galdutako pertsonen artean batez ere badaude biktima zibilek militarrek baino askoz gehiago. Alemaniak Jugoslavia zenean, 1945-1945 Jugoslaviatik etzan egon ofizialki, hainbat erregimen ezarri zituen, ba, Mazedonia adibidez Bulgariari eman zion, edo Kosovo Albaniari, eta Serbian bertan ezarri zuen alako protektoratu bat, nazio salbakuntzako gobernua deitutakoa Milan Nedicen azpian. Milan Nedicen gobernuak alemaniar tropaen laguntzaz burutuzun Kragujev bat zirian eta Krajevon baita ere, baina Kragujev batzekoa da famatuna, milaka pertsona hil zituen sarraski bat. Sarraski honetan bertako baserritarrek hil zituzten, tartean baita ere borrokalari batzuk, baina batez ere bertako zibilak, esan ez bertako zibilek, Kragujev batzeko zibilek, oposizio mugimenduei, resistentzia mugimenduei, bai nazionalistei zein komunistei laguntzen zietela eta. Milan Nedicenpean, serbiar judu gehienak bertatik kanporatuak izan ziren eta Nedicek Serbia esan zuen ba, judu igabeko lurraldea zala eta hori zala bere helburua. Baino masakrik handienak Kroaziako estatu independentean burutu zian, Kroaziako estatu independentea gutxi gora bera gaur egungo Kroazia eta Bosnia biltzen zituen, eta bertan lehen egunetik judutarrak, ijitoak eta batez serbiarrak jazarriak izan ziren, mile budak, kultura ministroak esan zuen bezala, 1000 serbiar bizi dira gaur egun Kroazian, erdia katolizismora bihurtu eta kroaziartu inbar ditugu, erdia ezbarketu erena, besteren bat bota eta besteren bat hil. Hala egin zuten, 300.000 erdi serbiar hil baitzen Kroaziako estatu independentean batez ere, Jasenovac deitutako esterminio eremuan. Jasenovac izan zen, Auschwitz bezain ezaguna ez bada ere, bada ba, beste esterminio plan baten simboloa. Kontatzen da askotan, tropa aleman eto italiarrek, etzizkietela presoak eman nahi Kroaziako fasistei, hauek egiten zituzten basakeriak ikusita. Beraz, guda ostean, alako anaitasun bat edo berriz Jugoslavian herri ezberdinak biltzea eta bake giroan biltzea, etzan gauza oso samurra izan, baina bueno, gutxi gora bera, Titoren gobernuak gutxi gora bera lortu zuen. Gauzako beto, alzitezkeen hemen memoriaren inguruan eta beti inaldia beto, hori beste momentu batetara gutziko dugu, baina kontutan izan behar da Jugoslaviaren Jugoslavia sozialistaren historia, izan zela batez ere ekonomikoki eta sozialki arrakasta baten historia. Jugoslaviak, 1950garren hamarkadan eta 60garren hamarkada hasieran, izan zuen munduko hazkunde handienetako bat kontuan izanik baita ere, gudak, Jugoslaviako ia trenbide guztiak puskatu intzituela, errepideak ere kaltetu intzituela, beraz, etzela bat ere erraza herrialdea berrera ikitzea. Beraz, lan horrek badu nahikoa meritu alako guda suntzitzaile baten ostean. Eta bueno, ba, honen bestez, bukauko dugu garaipenaren egunari buruz hitz egiten, baina lehenbizi, gogorarazi nahi dizuet, Pero Matic partizanoaren historia. Pero Matic petar izenez, pero da, ba, bueno, petarren diminutiboa edo. Jugoslavia partizano bat izan zen, 1988 arte partizano hoien elkarteko burua izan zen, eta Matic honek bertatik bertatik ikusi zuen 1945ean Moskun Sovietar armadaren garaipen desfilea. Oraindik bizi da Matic, 87 urte ditu eta ba aste honetan zenbait elkarrizketa eman ditu ba bai Serbiako eta bai Jugoslaviako beste herrialdetako erabidei. Petar Matic Dule goitizenez ba bueno izen errepikatuko dugu, ba, zuek nahi baduzue Googleen edo interneten ba, topa dezazuen pertsona honen historia. Eta beno, ba, honen bidez, utzi egingo dugu honi buruz hitz egiteari, eta laster sartuko gara ba, gaurkotasuneko gaiei buruz hitz egitera. Tartetxo bat egingo dugu, eta laster gaude zuekin berriz. Balkanetarako leioa 87 FM-an. Zatoz gurekin bidaian. Adriatikoko uarteak. Alperinarikoak. Danubioa. Dubrovnik. Sarajevo. Belgrad. Istanbul. Emir Kusturica. Ivo Andrić. Mileva Maric. Partizan. Izargorria. Jugoplastika. Nadia Comaneci. Pliskavica. Rakia. Turbofolk. Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko 10:00-etatik 11:00-etara, Tesla orduan. Nazi in Bueno, esan bezala berrien atalean sartuko gara, oain entzun duzuen, Riblea Txorba taldearen esnage opozitzi abestiaren doinuekin. Bueno, lehenengo berria, apidi honetan gertatu izan dana, bueno, berria do berri segira bat izan da, barkatu berriz ere apiditian, ba bueno, ba pixkat galduta ongaralako, baino oantxe kontatuko dizuegu, izan da NATOren espantsioa Balkanetan. Lehenbizi, Montenegroko kongresuak edo, bueno, parlamentuak edo, onartu egin zuen Montenegro NATOn sartzea, naiz eta herrialdearen gehiengoa kontran dagoen. Montenegron bertan protestak handiak izan dira, eta baina badirudi Montenegroren sarrera onartu ingo dela. Estatu Batuetako Kongresuak ere onartu du Montenegro NATOn sartzea, eta bueno, ba, urrengo NATOko goi bilkuran ofiziala ingo da Montenegroren kidetza edo kidegoa. Herriaren parte handi batek protesten eta bidez hartu du alako erabaki hau. Kontuan izan behar da, 1989an, Jugoslaviak Montenegro bera ere bombardatu zuela, naiz eta Montenegroko orduko presidentea Milo Jukanovic jada NATOrekin lerrokatzen hasi. Jukanovicon hau gaur egun boterean segitzen duen pertsona honek, 1989tik darama boterean, 28 urte daramatza. Eta, ba, bueno, hasi zuen bere karrera Jugoslaviar komunista bezala, gero Slobodan Milosevicen aliatu izan zen, 1986-87an ja mende baldean zala errokatzen hasi zen, eta, ba, bueno, ba, Montenegroren independentzia ideologia hori orduarte oso minoritarioa zena eta berak orduarte kontraintziona babesten hasi izan, ba, batez ere ba, Montenegro Europar Batasunera hurbiltzeko asmoz edo. Azkenengo pausu hau, 2017an eman dan pausu hau, ba, Jukanovicen karreraren logikak eraman duen azkenengo urratsa besteik ez da izan gure ustez. Jukanovic kontuten izan berda dela Jugoslaviako politikaririk aberatsena. Nicolas Sarkozy bera baino aberatsagoa da eta ba, bueno, ba, asko galetzen dute aberastasun hori nondik lortu duen. Hala ere, Trumpa ekonomikoak alde batea utzita, Trumpa politikoak ere aipatu behar ditugu. Hauteskunden aurretik, zenbait Serbiar hiritar atxilotu zituen Montenegrok, esanez, ba, ba, estatu kolpea eman nahi zutela Montenegroko oposizioko elementuekin eta Errusiarekin bat egin da. Oraindik frogarik ez da aurkeztu, baino zurrumurrua hor zegon eta ematen da batez ere izan zala alako simpatia korronte artifizial bat sortzeko eta eman berdien urrengo urratsak, adibidez, NATOn sartze hau, bagoxatzeko edo. Apirilaldera, atxilotu izan zen besteak beste oposizioko burua, ustezko trama kolpista honekin zerikusia zuela eta Andrea Mandic da gizon honen izena, eta ba, bueno, ba, Mandic jauna atxilo izan zuten bi egunez edo, eta ba, bueno, ba, bere kontrako akusazioak oso garbiak ez dira izan, baino guzti honek oposizioaren inguruan alako susmoak zabaltzea lortu izan ditu. Mandic berez Serbiar nazionalista bat da eta horren bestez ba honek bali izan du ba susmoa Serbiara edo Serbiako sektore batzuengana hedatzeko. Kontuan izan behar da, berez Montenegroko legeak behartu egiten dula, sinadura lege bat onartze prozesuan herritarrek sinadura kopuru bat batzen badute, lege hori erreferendumera eraman beharko zatekela. Eta kasu hontan, Montenegroko herritarrek sinadura kopuru hori bildu dute NATO sartzeko edo ez galdera egin zedin. Hala ere, Montenegroko gobernuak mendebaldeak aholkatuta edo iradokita lege hori aldatzea edo kentzea beto esan da erabaki izan du. Beraz, Montenegroa ia badugu naton eta hurrengo herrialdea Bosnia izan daiteke. Bosniak sinatu du natorekin elkarkidetza paktu bat, hainbat herrialdek dute, baina bueno, paktu izinatzea Errusiak ere izan zuen, adibidez alako paktu bat ez dakit ja indarrean badagoen Ukrainako krisian ostean, ez du esan nahi automatikokin naton sartzea esan nahi duela, baino urrats bat izan daiteke. Ez dakigu horrek Bosniako etnien arteko ba, eta etnia politiken arteko oreka prekarioa puska dezaken edo ez. Paktu hau Serbiak sinatu zuen, Aleksandar Vučić lehen ministroak, lehen ministro zenean 2016an. Eta, bueno, ba, Vučić aipatu dugunez, orain Serbiako hauteskundei buruz hitz egingo dugu. Hauteskunde horiek apirilaren 2an izan ziren, eta lehen ministroa izandako Aleksandar Vučićek irabazi zituen gehiengo handi bat lortuta botuen, 46% lortuta. Bigarrena, Saša Janković gutxi gora bera mende baldarzalen kandidatoa izan zen, Serbiaren herriaren defensorea izandakoa, hemen arartekoa izango genuke, botuen 46% lortuta. Eta hirugarrena izan zen parodia kandidato bat, Luka Maksimović Beli, Beli goite zenez, botuen 110% lortuta, 9 lortu zituen. Vuk Jeremić, Serbiako atzerri ministro izandakoak eta nazio batuen asamblada burua izandakoak botuen 5.75% lortu zituen. Bojislav Sešel nazionalistak botuen 4.25% eta beste nazionalista batek Bosko Obradovićek botuen 2.3%. Beraz, oposizio banatu baten aurrean Serbiako bi alderdi handien babesa izan duen bere alderdi aurrerakoiaren eta alderdi sozialistaren babesa izan duen Aleksandar Vučićek errastasunez irabazi izan ditu hauteskundeak eta orain ikusi beharko da utzi berri duen lehendakari izateko utzi berri duen lehen ministro kargua nork hartuko duen. Momentuz favoritoa Ivica Dačić sozialista da, alderdi sozialistako burua gaur egun barne ministroa dana. Vučićen garaipen honek protestak sortu izan ditu Serbian eta gazte talde andana Serbia osoan manifestatu izan da Belgraden, Novi Saden, Nišen eta hainbat tokitan. Diktadurari ez eta ustelkeriari ez esan izan dute. Halako kontsigna karriskutsuak izaten hori ekialdean, ze kontsigna oso generiko eta politikoien atzean, askotan koloren iraultzen nagusien eskua egoten da. Baino kasu honetan hauteskundeen prozesuaren kontrako kexa handirik ez dago, beste kandidatoek Vučićen garaipena onartu dute eta ez dirudi kasu hortan ezer lortuko dutenik behintzat epe txikira. Analista askok esan dute protesta horien atzean gazteen ezin egona eta nekea dela Vučić hainbeste momentuz, hainbeste alako epez boterean egonagatik Vučićaldiak edo Vučićen agintaldiak jarraituko duela ikusita eta euren perspektibak hobera egiten ez dutela. Manifestazio hauek hasieran izan zuten profila koloretako iraultzen antzeko izan zen, ba bueno, ba gazte liberal preparatuenak, baino harrigarria bada ere talde nazionalista batzuk bat ere batu izan dira. Nazionalistak eta kasu batzutan ezkerreko nazionalistak baita ere, adibidez Boris Malagurskik ere deitu izan du manifestazio hauetara batzea. Istilu itxusi batzuk ere gertatu izan dira manifestazio hoietan, kontuan izanik liberalen talde batek parlamentu aurran puskatu zuela 1989ko NATOren eraso imperialistaren ondorioz hildakoen omenezko pankarta edo mural bat. Gaur egun Serbian bombardaketa hori gogoratzen da, bombardaketa martxotik gainera artekoa izan zalako, eta oso itxusia izan zen kasu hori, eta liberalen eta beste taldeen nazionalisten edo ezkerreko nazionalisten arteko puskaketa ere, edo istiluren batzuk, istilu fisikoak ere provokatzear egon zan, nahiz eta azkenean biolentziarik etzan izan. Manifestazioetan batez Novi Saden estatu batuetako kontsularen irudiare ikusi izan da, bera bertan bertaratu intzen eta beraz honek nolabaiteko alarmak piztu izan ditu. Kontuan izan berda baita ere, naiz eta liberalak eta nazionalistak guztiz kontra aurkari izan eta Serbiako iritzi publikoa orain arte polarizatu egin duten, badagoela euren arteko elkarlanaren aurrekari bat. 2000an markatu Slobodan Milosevicen kontrako koloretako iraultza izan da aurrekari hori. Bertan, bai liberalek, gero botere hartuko zutenek, otpor mugimenduak adibidez, otpor mugimendua orain koloretako iraultzaren profesionalak direnek fundatu izan zan, Serja Popovic edo Ivan Marovic bezalako pertsonek, baina kontutan izan behar da, manifestazio horietan, Milosevicen kontrako manifestazio edo koloretako iraultza horretan, txernikek nazionalista radikalak ere parte hartu zutela, beraz, ez ateken lehenengo aldia izango, bi elementu ustez antagoniko hauek batu iten direnak. Ikusi beharko da, manifestazio hauek, momentuz zikloa itzali eginda, apirilean iraunzun pixka baina itzali eginda, ikusi beharko da, ea urrengo hilabetetan beste protesta ziklo bat badagoen, eta egon badago ze norabide hartzen duen, ze harreman izango duen boterekiko, ze postu izango duen boterekiko, eta batez ere eskaera aldetik, ze eskaera izango dituzten. Beraz, hemen utziko dugu Serbiakoa, eta oaintxe Mazedoniara pasako gara, han ere, ere ez, han gauzak oso bero daude, eta... Thank you. poprina, lična si polična, od samovila. Bueno, entzun duzu, normalean Mazedoniako berriak ambientatzeko jabiltzen dugun abesti folkloriko hau, eta goazen Mazedoniako hauteskunde oste luzeaz hitz egitera, azkenengo, duela aste bat edo kapitulu berri bat izan zen, eta jakindungo duzuen bezala, Mazedoniako alderdi nazionalistak, VMRO, DPMN deitutakoak, hau da, Mazedonia barneko erakunde iraultzailea, Mazedoniaren batasun nazionalerako alderdi demokratikoa, hitz oso, bai oso luzea da izan alderdenek, hauteskundeak irabazi zituela, baino gehiengoa galduta, eta beren aliatu albaniarrak galduta. Hiru jesarleku gutxiago izan zituen alderdi sozialdemokratak, eta albaniar alderdiek 20 jesarleku guztira, ba, euren arteko itun bat sinatu zuten oso eskaera nazional ba, handiekin, adibidez, ba, albaniera, Mazedonia osoan, eta ez bakarrik albaniarrak dauden tokian, ofizialkide bihurtzea, bandera aldatzea, eta baita ere, Mazedonian gertatutako albaniar genozidioa haurek esaten duten bezala, ustezko genozidio hori 1912-1946 izan zanakoa, estatuak aintzatestea. Bueno, ez dakigu 1945-1946 adibidez, ba, Titoren gobernu federala boterean egonda ze genozidio izan ziteken albaniarren kontra, baina bueno, horiek izan ziren, horiek dira eskaera horiek tiranan sinatu ziren Albaniako hiriburuan, ez Mazedoniako hiriburuan, eta Albaniako hiriburuan, eta horrek aserrerazin ditu inzituen albaniar nazionalistak. Eta are gehiago aserrerazi zituen, plataforma hau oposizioko kandidatoak Zoran Zaevek onartu zuenean ba albaniar alderdiekin gobernua osatzeko albaniar mazedoniar nazionalisten ustez uraxe mugimendu antinazional edo antipatriotiko bat da eta gainera bada Sorosek bultzatutako mugimendu bat gogoan izan Mazedonian ere koloretako iraultzen saiakera bat egon zala 2015 eta 2016an eta horiek protesta horiek ez zuten lortu gobernu nazionalista uzkailtzea, baino bai hauteskundetara oso kaltetuta iristea. Nikola Gruevski nazionalisten buruari eta hauteskundetan kandidatu izan denari lepoatzen zioten ustelkeria eta hiritarrak espiatzea. Eta, bueno, ba, esan bezala, Zaefek eta albaniar nazionalistek elkarrenekiko gobernua osatu dute, albaniar nazionalisten alderdi nagusia, 2001 gerrilla guda bat azizun erakundetik etorritako alderdiak, integrazio demokratikoako blokeak, uko egin izan dio nazionalistekin zuen aliantza berritzari, eta argudioetako bat, izan da Gruevskiren gobernuaren joera anti-mendebalzalea. Alderdi albaniarrek ez zutelako batekin nahi ba, joera hauekin. Hori dela eta Mazedoniar nazionalistek honen atzean ikusi izan dute ba, mendebaldeko diplomaziaren edo paradiplomaziaren eskua ba, Mazedoniaren kanpo politika independentea ekiditeko edo bentsate baldintzatzeko eta Mazedonia ba, Errusiaren aldera edo Bulgariaren aldera, zoin Bulgariak gobernu lehendakari Errusiar zale bat daka, gehiegi hurbildu ez... Ez edin. Kontuan izan behar da, Bulgarian hauteskunde parlamentariok izan diela, eta kasu honetan ultranazionalistak, ataka alderdiak osatutako abertzale batuak koalizioak, bat egin duela Boiko Borisov, orain arteko lehen ministro Europar zalearekin. Asko aipatzen da, eskuin muturraren arriskua Europa ez da gizte bakin hor, baina eskuin muturrak Europar zalekin bat egiten dunean, orduan ez omen da arriskua. Nik ez dut ikusi berri horren inguruko eskandalurik inonez. Baina, bueno, Bulgariakoak alde batera utzita, ba, Mazedonian protesta hauek eta polarizazio honek violentzia bai sortu du Serbian ez bezala. Adibidez, parlamentuko burulengoan, albaniar bat aukeratu izan dute, Rifat Shalimi, eta sesio horretan nazionalisten jarraitzaileak parlamentuan sartu ziren eta bueno, zenbait pertsona kolpatu zituzten tartean Zoran Zaev lehen ministro gaia. Beste alde batetik, Mazedoniako lehendakariak Georgi Ivanovek, nazionalistek proposatuta kargura iritsi zen gizonak, uko egin du lehen ministrorako kandidato bat postulatzea, badakizue Republika Parlamentarioetan, ba, lehendakariak no, askotan, lehendakari izaten dela, enkargu ofiziala egiten diola, kandidatoetako bati, ba, beraldeko babesa lortu zezan, Gruevskiri eman zion enkargua, hautezkoa bekeraz ditulako, Gruevskik ez du nortu, eta babesik, nahikoa babesik, eta orain, Zaefi eman barko zitzaion, baino Georgi Ivanovek izaten du, ba, Zaefen Zaefen eta Albaniarrek sinatutako programa mankomuna inkonstituzionala dela eta programa horren oinarrian ezin dela gobernu berririk eraiki jokaldi hori ba, edo mugimendu politiko hori Mazedoniako legeen eta Mazedoniako konstituzioaren kontrakoa zatekelako. Bitartean kaletan polarizazioa handitu eginda. Bai polarizazio politikoa eta bai polarizazio etnikoa eslabiar mazedoniarren eta albano mazedoniarren artean. Beste alde batetik, polarizazio ideologikoa ere gora dihoa, mazedoniar, oain arte gobernuan egondako mazedoniar nazionalistek Stop Soros deitutako organizazio bat sortu dute, eta ba, bueno, ba, ikusi beharko dugu mazedoniak norantza egiten duen urrengo egunetan, eta bueno, saiatuko gara gu adi egoten maiatzean, apirilean baino lan hobeagoa egiten eta bueno ba halako gertakariei gertakarien gain begi bat izaten eta honen bestez ba balada disidenta beorrazki sindikat taldearen abesteekin utziko zaituztegu eta honen bestez ba agur esango dizuegu. Kako bilo nam je pre Posle svega šta sad ostalo je Moj Beograde Da li se sećaš Kako bilo nam je pre Posle svega šta sad ostalo je Moj Beograde Sećam se davno još u zlatnom bokalu Prvi put sam video mikrofon stajao na stalu U hladu starog kestena gde moja draga nestala Ja urezu sam ime bacio prve rime Ja sam odrasto na pesmama gradskih boema I pričama alasa kojih danas više nema Kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama Udvarao se damama, kockao sa lihvarima Nekad kući srećan, nekad sve izgubio Nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio I nisam sebi sudio gde god bi se probudio Bol je bio isti, s njim sam se udružio Zato sećam Ja sam skupljao kožiljke da podsete da nije uvek bilo samo hladno I sino Da krv crvena ko vino bojila je noći kroz odreze u čaši To su bile tvoje oči, a ja sam morao da odem Fijaker me je čekao, Beograde zbogom mnoge ti stvari nisam rekao Da li se sećaš kako bilo nam je pre Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde Da li se sećaš kako bilo nam je pre draga, zaboravi da te volim, nastavi da živiš, možda više ne postoji. Grlim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji, da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom, rakijom i tamburama, starom violinom i pocepanim glasovima, tužnom pesmom cigana, dimom i polomljenim čašama. S poemima mojim se nadvikujem za stolom, gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo. Zbog samo jednog stiha moj život sad je gotov, pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otok. Sanjam da mirišem tvoj parfem dok se pribijaš uz mene, suze mi poteku kao kiše u jesen. Ej ne svani pusta zoro, pusti me da čeznem, nikad ne svani dok u meni ima pesme. Ja sam morao da odem jer nekome sam smetao, Beograde s Bogom, ovo ti još nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Danas rane više bole nego zuci iza škole, nego zvuci one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, al sve nam se izgubilo, posekli su geste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine, nema ciganina sedog da za moju tugu brine. Moj Beograde, skupio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko me ne poznaje. Pa zvezdu crnog Đorđa dadoh sad za bokal grožđa, šta će meni ona kad ja nemam bilo koga. Samo nespoko i bol, moji najbolji drugovi, u kafani lomim čaše dok mi duša ne iskrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma, nekim budućim kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva, sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao, Beograde s Bogom, pamti dobro šta sam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Bueno, ba, espero dute gaurko irratsaioaz eta gaur jarri ditugun abesti ez zuek disfrutatu izana, eta, ba, bueno, urrengo aste artean, elkar ikusiko dugun esperantzaz, hemen gutziko dugu gaurko programa, eta, bueno, gabon ona izan dezazutela, lakun hotx.